program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Zaczyna się więc piątek. To drugi dzień czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do krytycznych głosów opozycji w sprawie komisji mającej zbadać rosyjskie wpływy w Polsce. Jak mówił, instytucja ta nikomu nie zablokuje startu w wyborach. Ruszają konsultacje społeczne projektu ustawy wprowadzającego świadczenie 800+. Na koniec tego serwisu zajrzymy do Czech, gdzie, jak donosi nasz korespondent, można już oglądać wystawę unikatowych gotyckich manuskryptów z XIV wieku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że komisja do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce nikomu nie zablokuje startu w wyborach. Zapewnił, że ustawa daje możliwość odwołania się od decyzji komisji do sądu. Mateusz Morawiecki dodał, że o ustawie powołującej komisję rozmawiał z europejskimi przywódcami w czasie zakończonego wczoraj szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii. Mołdawii, Kiszyniowie mogłem w kilku zdaniach, bilateralnych rozmowach poinformować moich kolegów, premierów, prezydentów. Cieszę się z tego, ponieważ wyraźnie zeszło już powietrze z tego nadmuchanego balona przez naszą opozycję, nadmuchanego do niemożności, aż znowu również posługując się różnego rodzaju fake newsami, próbowali pobudzić w Komisji Europejskiej wszelkie możliwe struny, aby wystąpiono przeciwko nam. Raz jeszcze podkreślam, że nie blokuje to nikomu startu w wyborach i jest możliwość bardzo szybkiego odwołania się od decyzji komisji do sądu. Komisja zgodnie z ustawą ma działać podobnie do komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Rząd rozpoczyna konsultacje społeczne projektu ustawy wprowadzającego świadczenie 800+. Zgodnie z zapowiedziami waloryzacja programu Rodzina 500+ ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia. Informację przekazała minister rodziny Marlena Maląg na konferencji prasowej w Żabiej Woli. Podkreśliła, że projekt ustawy o 800+ zostanie uchwalony jeszcze przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Program 800+. Od 1 stycznia 2024 roku rozpoczynamy ścieżkę legislacyjną. Tak jak zostało to powiedziane, do okresu wyborów program zostanie przyjęty. Zasady programu staramy się zostawić takie jak do tej pory, a więc program powszechny do 18 roku życia. Na każde dziecko oczywiście składamy wnioski drogą elektroniczną. Waloryzację programu Rodzina 500+, Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało w połowie maja na konwencji programowej partii, która odbyła się w Warszawie. W Trzebinie rozpoczęło się wypompowywanie wody z wyrobisk dawnej kopalni. Według spółki restrukturyzacji kopalni zabieg powinien zapobiec powstawaniu groźnych zapadlisk. Uruchomienie pompy pozwoli na utrzymanie poziomu wód gruntowych na odpowiednim poziomie, bo to ich podnoszenie jest główną przyczyną powstawania zapadlisk. Na miejscu jest Paweł Pawlica. W lesie przy ulicy Grunwaldzkiej zainstalowano dwie pompy głębinowe o wydajności 5 metrów sześciennych na minutę. Uruchomienie urządzeń nie spowoduje zatrzymania procesu powstawania zapadlisk, ale zmniejszy jego częstotliwość, zapewniał wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. Ostatecznej pewności nie mamy ani my, ani również nie mają tej ostatecznej pewności eksperci. To sobie też tutaj musimy jasno powiedzieć. Na razie wody do potoku Kozi Brud odprowadza jedna pompa. W ciągu najbliższych tygodni okaże się, czy poziom wody w zalanej kopalni jest na odpowiednim poziomie, tłumaczy Piotr Bojarski, wiceprezes spółki restrukturyzacji kopalni. I w zależności od tego, albo przykręcimy zasuwę i będziemy pompować mniej wody, jeżeli byśmy zauważyli, że nam ubywa, albo załączymy drugą pompę i podkręcimy. Także mamy możliwość regulacji i będzie to wyregulowane. W dalszym ciągu SRK na terenie Trzebini będzie prowadzić zabezpieczenie już powstałych zapadlisk. Prace polegają na zalewaniu dziur specjalną mieszanką betonu. Trzebinia, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zagranica. W Brnie otwarto wystawę gotyckich manuskryptów, które na krótki czas powróciły do miasta po 240 latach. Organizatorzy ekspozycji na zamku Spielberg poinformowali, że to jedyna okazja, aby zobaczyć zbiór tych cennych rękopisów. Manuskrypty pochodzą z XIV wieku. Zostały sporządzone na zlecenie Ryksy Elżbiety, wówczas byłej już królowej Czech i Polski. Wdowa po Wacławie II i Rudolfie III Habsburgu przekazała rękopisy założonemu przez siebie klasztorowi Cysterek w Brnie. Wystawę tworzy 7 gotyckich manuskryptów z tekstami liturgicznymi. Większość z nich znajduje się na stałe w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej w Wiedniu. Sprowadzono je na zamek Spielberg z okazji 700. rocznicy założenia brneńskiego klasztoru. Na wystawie są również pokazywane znaleziska archeologiczne z dawnego klasztoru Cysterek w podpoznańskich Owińskach, gdzie Ryksa Elżbieta spędziła dzieciństwo. Wystawa będzie czynna do 20 sierpnia. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie na ogół słoneczny dzień. Miejscami we wschodniej połowie kraju spodziewane są opady deszczu. Będzie trochę chłodniej niż w czwartek, od 14-15 stopni na północy do 21-22 na południu. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Jak miałem 3,5, mnie rodzice oddali do szkoły muzycznej. Przygoda z batutą też się zaczęła wcześniej, bo, że tak powiem, nieprzerwanie stoję za pulpitem, pracuję z zespołem od 13 roku życia. Żyjemy w świecie pomiędzy różnych wariantach tej sytuacji egzystencjalnej będziemy rozmawiali. Także o tym, że w sztuce bardzo często dzisiaj to, co ważne, dzieje się pomiędzy. Jarosław Szemet, jeden z naszych gości, jego głosu przed chwilą słuchaliśmy, urodził się w Charkowie, mieszka i tworzy obecnie w Gdańsku, ale nie tylko w Gdańsku tworzy i jest nie tylko dyrektorem muzycznym Opery Bałtyckiej. Spotkamy się z nim, a także z dyrektorem Romualdem Wiczą-Pokojskim w części drugiej wydania. W części trzeciej opowiemy o 25-leciu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, także w Gdańsku, i o tym, jak funkcjonują Łaźnia 1 i Łaźnia 2, znacznie od siebie oddalone, choć oczywiście w obrębie jednego miasta. A już za chwilę połączymy się z Legnicą, której historia w XX wieku także pisana była pomiędzy. Groźnie zabrzmiało, prosimy nie obawiać się. Postaramy się, by tradycyjnie było pół żartem, pół serio, no prawie jak w filmie. Ale teraz mamy skojarzenia z zupełnie innym filmem. Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stehen. Willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen. Comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, au Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Ha ha ha ha ha! Overnight we have the battle to keep the girls from taking off all their clothing. So, don't go away. Who knows? Tonight we may lose the battle. Bez powodu przywołujemy zaproszenie do kabaretu z filmu pod tym właśnie tytułem i już wyjaśniamy skąd taki początek tego wydania. Witamy w czerwcu. Grażyna Oczkowska, Dariusz Pieruk i ja. A połączyliśmy się z Nocną Legnicą, gdzie jest dyrektor teatru imienia Heleny Modrzejewskiej, Jacek Głąb. Witamy. Halo? Czy słyszy nas pan dyrektor? Tak, jestem. I gdzie także zastajemy, mamy nadzieję, autora sztuki, której premiera niebawem, z panem Robertem Urbańskim. Czy pan nas słyszy i czy pana lepiej słychać niż pana dyrektora? Mam nadzieję. Dobry wieczór. No tak, tak, to jest z łączami. Mam nadzieję, że też, że przetrą się. Panie dyrektorze, w ubiegłym roku mniej więcej o tej porze, że zrymuje, uczestniczyliśmy w przeglądzie spektakli u Modrzejewskiej. Piękna przygoda między innymi z Fanny i Aleksander. No a w tym roku, w finale sezonu, premiera pod długim tytułem. Czy pan dyrektor pamięta? Tak, oczywiście, że pamiętam. Lidnic albo Ostatnia Noc Republiki Weimarskiej, pamiętam. Mhm, świetnie. Teraz zapytam pana Roberta, czy link do muzyczny naturalnie, do kabaretu Boba Fossa jest na miejscu? No, oczywiście, no, trudno abstrahować od tego filmu, który przecież ucieleśnia w sobie wszystko. Jeśli zaczynamy myśleć o tej epoce, o tym zjawisku, jakim był kabaret, no to w naturalny sposób nasze myśli biegną do tego filmu. No tak. W tytule, przypomnę, Ostatnia Noc Republiki Weimarskiej, w tytule premiery. No i tak, rzeczywiście zgadza się. Film Fossa opowiadał o tym przejściu z Republiki, czy od Republiki Weimarskiej do Niemiec nazistowskich. Akcja toczyła się w Berlinie, a w tym przypadku, gdzie toczy się akcja? Spróbujmy pana dyrektora zapytać. Robert napisał tą sztukę, czyli na pewno powiedziałby o tym lepiej, natomiast ona się oczywiście toczy w Legnicy, to znaczy teatr legnicki dla pewien teatrzyk legnicki. Przed wojną w Legnicy było kilkanaście sal, które służyły w różny sposób teatrowi, więc to jest trochę tak, że natomiast zderzamy tam rzeczywistość prowincji, niemiecki z niemieckim establishmentem, to znaczy przyjeżdża do Legnicy zespół kabaretowy z Berlina, czyli ze stolicy Niemiec. I to jest jakby clue tego pomysłu i to w pomyśle Łukasza Czuja mi się najbardziej spodobało i dlatego postanowiłem zrobić ten spektakl. Bardzo dobrze, że nawiązujesz do Fanny Aleksander, bo to ma być takie muzyczne Fanny Aleksander w takim sensie, że spektakl będzie miał swój prolog w innej przestrzeni teatralnej, że jakby będzie eksplorował też różnego typu siły i środki teatru. O, może tak. Mm-hmm. Żeby też nie zdradzić za dużo. No, mówmy za dużo, bo nie wiemy, ile osób ze słuchających nas, spośród Państwa słuchających nas, wybierze się do Legnicy w najbliższym czasie. Wymienił dyrektor nazwisko reżysera. Tak, imię. Łukasz Czuj. Tak. Przyjedzie z daleka. Specjalista od dramatyczno-muzycznych przedstawień realizował u nas już dwa spektakle i to jest trzeci jego, myślę, że największy. To taka na Legnicę to super produkcja, 17 aktorów na scenie, 5-osobowy zespół muzyczny, duża, uruchomiona scena obrotowa, która się cały czas kręci. No dużo gadżetów teatralnych, które używamy w tym spektaklu. Zacząłem mówić, że przyjedzie z daleka, bo z północy. To jest naprawdę kawał drogi, no ale fantastycznie. Na razie pan Łukasz Czuj u siebie, bo tam przecież Kontakt, czyli festiwal, który ma na głowie. No świetnie, bo tutaj rzeczywiście mamy mnóstwo owych linków do tytułu filmu, czy filmów, czyli do kabaretu, do Fanny Aleksander. Myślę, że jeszcze może jakiś pojawi się. Co znaczy Ostatnia noc? To teraz zapytamy autora scenariusza. Czyżby to był bal na Titaniku? Ja też nie mogę za dużo zdradzać. Oczywiście mogę. Z reżyserem. Co ja właściwie mogę powiedzieć? To, co napisałem, proszę prawdę. Uchylić. Hasło Ostatni bal na Titaniku w jakimś sensie oczywiście no, znajduje swoje odzwierciedlenie w fabule. Coś szeleści, szumią drzewa w Legnicy, tak? Słucham. To nie można powiedzieć, że do tego się jedynie będzie sprowadzać akcja tej sztuki, która jest długa, w której jest sporo postaci. Natomiast jeśli chodzi o finał, to rzeczywiście coś w rodzaju takiego ostatniego, no, nazwijmy to, nie wiem, paroksyzmu wolności będzie się tam rozgrywało, tak. Mm-hmm. Pamiętajmy o tym, że sztuka opowiada o czasie tuż po zdobyciu przez nazistów władzy w Niemczech, nie? Czy dotyczy bardzo takiego trudnego okresu, kiedy tych napięć było mnóstwo. Pamiętajmy też, że Legnica była bardzo nazistowskim miastem. To znaczy naziści zdobywali tam dużo głosów, nawet kiedy jeszcze nie byli u władzy w Niemczech. To było miasto zdecydowanie na nazistowskie. Zresztą to widać ikonografii z tamtych czasów. Widać te oswastyszczone teatry i to jest strasznie mocny wizerunek. Mm-hmm. Rozmawiam w zasadzie, oczywiście z ludźmi teatru, ale też z historykami. Wiem, że pan dyrektor studiował historię, nie wiem, czy ukończył, przepraszam. Oczywiście, że ukończyłem, miałem być nauczycielem w szkole wiejskiej, ale niestety z czasem nie pozwoliły na to. Tak, oczywiście, że skończyłem. Tak. Mm-hmm. Skończyłem historię na UJ-cie, czyli jestem bardzo wykształconym historykiem. Oczywiście już teraz nic nie pamiętam z tych czasów, poza sentymentem do historii jako świata. Mm-hmm, ale mniej więcej orientuje się pan dyrektor, co działo się w tej części dwudziestolecia międzywojennego właśnie na obecnym Dolnym Śląsku, w tym przypadku w Legnicy. Natomiast pan Robert Urbański jest, czy dobrze zrozumiałam, mediewistą? Tak, tak, napisałem doktorat z literatury średniowiecznej na tle antycznym, jeszcze jedną nogą w historii zanurzony, drugą nogą właśnie w filologicznych zagadnieniach, więc nic, co dotyczyłoby III Rzeszy i kabaretu. No tak, tak, musiał się pan troszkę przygotować do tego. Więc tak, raz jeszcze przypomnijmy sobie, w jakich realiach historycznych rozgrywa się akcja wodewilu, nie kabaretu, wodewilu, bo tak to się konkretnie nazywa ten gatunek, czy ta forma teatru lekkiego, muzycznego. Kończy się, dyrektor powiedział, że już jest, że już nastały czasy władzy NSDAP, ale to jest w zasadzie chyba pogranicze między Republiką Weimarską a właśnie czasami lepiej nie używać tych słów, ale narodowego socjalizmu. Musimy sobie zdawać sprawę i pewnie wszyscy sobie zdajemy, że 30 stycznia roku 1933, kiedy Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec, to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nic się nie zmieniło. Te zmiany musiały chwilę potrwać i nawet tak błyskawicznie działająca ekipa jak partia NSDAP potrzebowała jednak kilku miesięcy, żeby dokonać społecznej, politycznej rewolucji. Mając przeróżne narzędzia, wprowadziła bardzo szybko swoje ponure rozwiązania, ale właśnie w tym czasie dzieje się akcja, czyli wiosną roku 1933, kiedy nazistowskie bojówki zyskują coraz większe uprawnienia, zrównuje się je uprawnieniami z policją, kiedy przyjmują kolejne instytucje państwa, wchodzą do władz lokalnych na każdym szczeblu, praktycznie każde stowarzyszenie, czy to Stowarzyszenie Weteranów Walczących w Afryce, czy Stowarzyszenie Szwaczek, czy Wędkarzy, czy Filatelistów, musi albo poddać się nazistowskiemu dyktatowi, albo przestać funkcjonować. W tych czasach to się właśnie dzieje, w tych tygodniach. No i Legnica leży oczywiście nie na terenie Polski. Wyzwolona. Tak, tak, także właśnie bardziej adekwatna byłaby nazwa Lignic. Tak. A Legnica przecież jest naszym określeniem, które wtedy nikomu mnie nie przyszło do głowy. Sama myśl o tym, że to miasto może stać się polskie, uznana za jakieś straszliwe bluźnierstwo albo czarne proroctwo. Więc o tych nastrojach pronazistowskich pan dyrektor już wspomniał, to nie tylko z ikonografii to wiemy, czy z prasy, ale najzwyczajniej w świecie z wyników wyborów, które wtedy się częściej odbywały niż mamy to w zwyczaju dzisiaj co 4 lata przeprowadzać. I te wybory pokazują skokowy wzrost popularności partii nazistowskiej i te procenty są zatrważające, bo są o 100% wyższe niż w Berlinie. Na tym też polega paradoksalnie pikanteria tego pomysłu fabularnego już, ponieważ wydawałoby się, że kiedy zaczyna narastać brunatne zagrożenie, to kabaret z Berlina ucieka przed nim gdzieś na prowincję, żeby przeczekać te smutne czasy, zastanowić się, co właściwie robić. I tak naprawdę trafia z deszczu pod rynnę. Tak. Tylko tak opowiadamy o tej, powiedzmy, najświeższej historii Legnicy, to znaczy od lat 30. XX wieku. No ale tak jak się zagłębimy w tę historię, to tę historię prawdziwą Legnicy, w sensie, że od samego początku istnienia, to ona jest bardzo stareńka. Taki wniosek możemy wyciągnąć. Pan jest legniczaninem i pewnie pan badał ten temat też. Tak, tak. Jestem legniczaninem i zawsze byłem zainteresowany historią swojego miasta. Jest to oczywiście miasto bardzo stare, wzmiankowane po raz pierwszy w wieku XII, ale już ślady osadnictwa na wzgórzu, na którym do dziś wznosi się zamek, pochodzą z wieku VIII. I w okolicach też jest mnóstwo archeologicznych stanowisk, z których możemy wnioskować, że no, to było miejsce, w którym ludzie mieszkać chcieli i zamieszkiwali. Ta historia jest bogata, ona nie ma jednej narodowości, jest rzeczywiście wielowątkowa i można by o niej naprawdę długo opowiadać. No ale ma swoją też słowiańską przeszłość, mam nadzieję. Tak, oczywiście, że ma. Jest ta słowiańska przeszłość bardzo interesująca, choćby wystarczy powiedzieć, że dynastia Piastów wygasła właśnie w Legnicy, kiedy już wreszcie Polski o Piastach dawno zapomniano, kiedy dynastia w swojej królewskiej odsłonie wygasła wraz ze śmiercią Kazimierza Wielkiego, później ze śmiercią ostatnich Piastów mazowieckich i kolejnych odłamów, w Legnicy Piastowie wciąż rządzili. Oni byli oczywiście zgermanizowani i nawet nie nazywali się Piastami, prawdę mówiąc, tylko mówili o sobie książęta śląscy. Ostatni przedstawiciel męski, bo kobiety jeszcze przetrwały nieco dłużej, męski przedstawiciel zmarł w roku 1675 jako 15-latek. Zapadłszy na grypę po polowaniu, więc... Przepraszam, że śmieję się, ale po polowaniu... Tak, niezbyt chlubne zakończenie, tak. ale właśnie tak ten nasz królewski ród Mieszków i Bolesławów, można powiedzieć, dokonał żywota tutaj na naszym terenie. A jak głębokie są te pruskie wpływy? Trudno mówić też o tej pruskości jakoś tak mocno. Nie wiem, czy pani teraz pyta o wpływ na dynastię Piastów, czy w ogóle o wpływ na teren. Na teren, tak, oczywiście. No, są Legnice, no tak, w jakimś sensie była już oswojona z tematem. To znaczy, rzecz też była złożona, bo... jakby tu najprościej to wszystko wyłożyć. W wieku XIV zaczynają się wpływy czeskie. Czesi przejmują władzę nad tym terenem jako częścią Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego. Później w wieku XVI Habsburgowie. I Legnica dostaje się pod panowanie pruskie dopiero w wyniku tak zwanych wojen śląskich i to jest połowa wieku XVIII. Wtedy możemy mówić o wpływie pruskim, który jest do dziś widoczny choćby w tym, że całe miasto jest właściwie otoczone koszarami. Legnica jest jednym z miast, które Fryderyk Wielki uznał za idealną siedzibę dla wojska i tak naprawdę wojskowość tego miasta wyznaczała jego życie w czasach niemieckich, w wieku XIX, w wieku XX. I też ta infrastruktura koszarowa, ta infrastruktura wojskowa była tym, co zdecydowało o osiedleniu się wojsk radzieckich po roku 1945 w Legnicy. Gdyby Sowieci nie mieli się gdzie rozlokować, to Legnica nie byłaby małą Moskwą, krótko mówiąc. Czyli to, że była małą Moskwą, zawdzięczamy w jakimś sensie Fryderykowi Wielkiemu. Żołnierze kiedyś chodzili do teatru. To była sytuacja taka, w której jakby teatr powstał jako rozrywka dla żołnierzy, nie? To trudno sobie dzisiaj tą sytuację wyobrazić. Natomiast rzeczywiście tak było kiedyś, a jak się dopisze do tej historii, o której barwnie mówi Robert, jeszcze lata 20, wiek XX, czyli Rosjan, Żydów, no Polaków oczywiście, Łemków, Ukraińców, no to to jest rzeczywiście niesamowicie popękane miasto i dlatego robimy taki fascynujący teatr w Legnicy właśnie. Tak, właśnie tak. To decyduje o specyfice i fantastyczności tego, świetności tego teatru, który prowadzi Jacek Głąb od, no, można powiedzieć, prawie niepamiętnych czasów. Proszę Państwa, pozostajemy oczywiście myślami z Legnicą. Jest godzina 12:30. O pomysły oczywiście inscenizacyjne nie będziemy pytali, ponieważ to jest już sprawka reżysera, pana Łukasza Czuja wymienianego, ale mamy na przykład prezent od pana dyrektora w postaci jednej z piosenek, które będą wykorzystywane, czy raczej wykonywane w trakcie podczas spektaklu, a więc posłuchajmy bardzo przedpremierowo jednej. Jak co rok, krak na rok, koniec świata już o krok, coś nad nami, pod murami się przewala, coś się czai na ulicach, coś po nocy groźnie krzyczy i w Legnicy ludziom zasnąć nie pozwala. Więc ty znowu spać nie możesz, martwiąc się, że to już koniec i że będzie tylko gorzej. Nim ci w głowie pęknie żyłka, ratuj się i wyskocz z wyrka. Nim ci odwali stąd do walka. Ser tak blat, już od ładnych paru lat. Wszechświat skończy się już jutro, co dzień wieszczy. I nie jeden tu w Legnicy na ten koniec bardzo liczy, wierząc, że świat po tym końcu będzie lepszy. Coś nas straszy, coś się czai, jakieś mury gdzieś oddali, a więc każdy do Walhali wali. By na chwilę, może dłużej, tu zanurzyć się w łudzie, że nam jednak wszystkim nie odwali. Kto napisał słowa piosenek? Halo? Michał Chrudziński, wybitny autor songów, współpracownik Łukasza Czuja od wielu lat. Muzyka natomiast jest autorstwa Marcina Partyki, też współpracownika Łukasza, a na żywo gra zespół muzyczny pod kierownictwem Damiana Zybera. Rzeczywiście to jest duża moc. Nagranie jest robocze z próby oczywiście, natomiast wydawało nam się ważne, żeby też jakby potencjalny widz troszkę tego klimatu, tego świata załapał. Zaczęłaś od bardzo mocnego numeru z kabaretu. To jest rzeczywiście pewien wyznacznik i pewien świat, do którego dążymy, nie? To znaczy, jeśli się uda powtórzyć sukces kabaretu, no to będzie super. W takim razie, w takim sensie, że myślenie o tym spektaklu jest myśleniem lokalnym, ale i uniwersalnym. Lokalnym w sensie Legnicy i dlatego w tej piosence wiele razy pada słowo Legnica, ale też uniwersalnym w takim sensie, że każdy ma znaleźć w tym swój świat, nie? To znaczy, że to nie jest tylko jakby zamknięty legnicki temat. Mm-hmm. No i teraz taki wniosek z obserwacji tego, co dzieje się ostatnio w teatrze, że no, muzyka wraca do łask, to znaczy teatr muzyczny rozbudowuje się w obrębie teatrów niemuzycznych, czyli dramatycznych. I mamy rzeczywiście fantastyczne spektakle muzyczne. Wojciech Kościelniak w Słupsku, Alicja w Krainie Czarów, wspaniały właściwie no, musical roku, czyli rok 1989 z Teatru Słowackiego i teatru, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Co tam jeszcze mamy? W Gdańskiej Operze, w Operze Bałtyckiej, przepraszam. Uwaga. Coś tam się dzieje w tyle. W Operze Bałtyckiej operetka księżniczka Czardasza u państwa w Legnicy, właśnie Wodewil. Myślę, że może nie tylko ludzie teatru, może my naprawdę potrzebujemy więcej muzyki, więcej rozśpiewania, więcej tańca, ruchu, zapomnienia o tym, co dzieje się wokół, zapomnienia o tym, że gdzieś tak na horyzoncie apokalipsa. Nie. Ratujmy się. Ratujmy się właśnie śpiewem, radością, śmiechem. Panowie, dyrektor teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Jacek Głąb i chyba kierownik literacki tego teatru, a na pewno autor Robert Urbański są z nami jeszcze przez jakieś 10 minut. Dodajmy, że pan dyrektor naprawdę bardzo długo już kieruje tym teatrem i wie doskonale, czego Legnica potrzebuje. I rzeczywiście osiągnął niesamowite sukcesy. Stworzył fantastyczny zespół ludzi, którzy no, od samego początku w tym teatrze pracują, tworzą, ale także ludzi, którzy z tego teatru wywędrowali i teraz są słynni gdzieś w Warszawie na przykład. Od którego roku pan dyrektor prowadzi Legnicki Teatr? Jeszcze pod inną nazwą wtedy. Zaraz powiem, tylko uśmiechnę się do tego, co mówisz w tym sensie, że dzisiaj jest historyczny dzień, ponieważ dzisiaj pan prezydent Warszawy ogłosił zamiar ogłoszenia konkursu na dyrektora Teatru Współczesnego w Warszawie. Czyli Maciej Englert, który jest dyrektorem od 81 roku, prawdopodobnie już nie wystartuje w tym konkursie. Czyli mamy koniec pewnej epoki w teatrze. Ja jestem dyrektorem od 94 roku, czyli jestem troszkę młodszy niż Maciej Englert. Natomiast no, rzeczywiście należę do wiekowych dyrektorów, to trzeba jakby przyznać, aczkolwiek z drugiej strony teatr się buduje latami i długo, dużo trzeba czasu na zbudowanie, można go natomiast łatwo zniszczyć w ciągu sekundy, właściwie pół roku, roku, można go rozwalić, natomiast buduje się go bardzo długo, nie? Jakby to, że jestem tam długo, bo jestem 29 lat, to rzeczywiście jest jakby dowód na pewną taką, że, znaczy ktoś nam dał szansę na to, żebyśmy to zbudowali, no i teraz chodzi o to, żeby tego nie zniszczyć, nie? Tak jest, pamiętamy o tym, co wielkie. Cieszymy się tym, co stworzył dyrektor wraz z zespołem. No właśnie w tym mieście, w Legnicy, o bardzo szczególnej historii, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania. Mieście, tak, no bardzo takim teatro-sztukogennym, powiedziałabym, co wykorzystał dyrektor, wyprowadzając z teatru teatr, czyli realizując przez całe lata spektakle właśnie w mieście, w różnych jego bardzo dziwnych częściach. 100 razy już to przypominaliśmy, między innymi. No co, które tytuły teraz chciałby dyrektor przywołać na przykład, tak, z tych wyprowadzonych z teatru? Znaczy, no myślę, że możemy na przykład przywołać pierwszy spektakularne wyprowadzenie teatru z teatru, czyli zły według Leopolda Tyrmanda, dziejący się w hali fabrycznej na ulicy Jagiellońskiej. No i ostatni spektakularny sukces, czyli Czar Samozwaniec Adolfa Nowaczyńskiego w adaptacji Roberta, który ten tekst odnalazł, bo to był początek konkursu Klasyka Żywa, no i wtedy jakby wartość literacka tego pomysłu była olbrzymia, szczególnie, że my naprawdę pracujemy, pamiętajmy o tym, że działamy w mieście, które kiedyś było nazywane Małą Moskwą. No dzisiaj to nie jest może demodé, natomiast no taka była rzeczywistość. Premiera tego spektaklu była w 2018 roku na scenie na Nowym Świecie, czyli w naszej ukochanej ruinie, byłym WDK-u, byłej siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydowskiego, a przed wojną knajpie nazistowskiej. O, właśnie. Ze sceną teatralną, tak. Czyli tutaj już zataczamy taką pętlę właściwie, zarzucamy, o, tak to lepsze określenie. Powiedzmy, że pan Robert Urbański jest związany z tym teatrem od, wydaje mi się, 20 lat. Coś ten 2003 rok chodzi mi po głowie. W 2003 roku była premiera Wschodów i Zachodów Miasta, czyli można powiedzieć, że to był debiut Roberta w naszym teatrze. Czyli tak, masz rację, że 20 lat jest jakby już związany z nami. Mm-hmm. No i doskonale, że wspomniał dyrektor Wschody i Zachody Miasta, bo można by powiedzieć, że to jakoś na zakładkę te dwa utwory, najnowsza premiera i owe Wschody i Zachody Miasta, bo Wschody i Zachody Miasta to przecież była historia około 70 lat Legnicy, czyż nie, panie Robercie? Tak. Też zaczęło się też w roku 1933 i można powiedzieć, że we współczesności się skończyło to wszystko, co się działo na scenie. Także tak, plany były ambitne. Chyba trochę gorzej z umiejętnościami, ale ponieważ w młodości człowiek różne szalone rzeczy popełnia, to też miałem może mniej wahań niż miałbym dzisiaj, żeby się zmagać aż z taką wielką odchłanią czasu. I no ale te dwa tytuły ewidentnie ze sobą korespondują. Nie, no oczywiście, że korespondują, to znaczy jakby dlatego zaproponowałem Łukaszowi, żeby Robert był jego współpracownikiem przy tym projekcie, bo inaczej by ten projekt po prostu nie powstał, nie? To znaczy, bo ciężko sobie wymyślić sytuację taką, że ktoś z drugiego końca Polski pisze tekst zanurzony jakby w Legnicy i znający i odnoszący się do realiów Legnicy, nie? Prawda? A jednocześnie umie pisać, jest dramaturgiem uznanym i nagradzanym i tak dalej, nie? Czyli jakby to trochę jest taka perfidna gra dyrektorska, znaczy to są publiczne pieniądze, więc my musimy je uruchamiać ku chwale ojczyzny, nie? To znaczy, żeby one miały jakby swój skutek, no i dlatego jakby ten pomysł, który wydaje mi się bardzo dobry, połączenie jakby umiejętności ze znajomością tematu i znajomością świata. Mm-hmm. Panie Robercie, jeszcze o pańskim pisaniu o Legnicy właśnie. Proszę spróbować to jakoś teraz podsumować na tym etapie, no bo jednak 20-lecie zobowiązuje. Strasznie trudno być twórcą i tworzywem i dokonywać autoanalizy. Nie byłem przygotowany na... No trudno, przepraszam. Na tego typu podsumowanie, ale no, rzeczywiście można uznać, że jest to swego rodzaju klamra. Powrót do tematu, tylko że powrót z innej nieco pozycji, bo w innej poetyce Wschody i Zachody Miasta miały być epopeją, miały być spektaklem, który zupełnie na poważnie będzie się zmagał z rozmaitymi zjawiskami, które w tych dziesięcioleciach ponurych historią naznaczonych jakoś ludzi napiętnowały czy wywarły na nich wpływ. Natomiast Vaudeville już z samej nazwy, z samej definicji posługuje się lekką formą i oczywiście byłoby wielkim życzeniem i moim, i reżysera, i wszystkich twórców, i pana dyrektora również, gdyby dało się powiedzieć coś istotnego tym spektaklem i tym tekstem pod pretekstem dobrej zabawy, ale jednak proporcje są zupełnie inne i nie ma się czego wstydzić, że ta forma będzie chyba, bo nie wiadomo jeszcze, nieco lżejsza niż było to w przypadku Wschodów i Zachodów Miasta. A to wszystko, co się działo pomiędzy, to nie wiem, czy wystarczyłoby nam czasu, żebym to podsumował, bo tych spektakli było sporo i one były różnorodne. Każdy był oddzielną przygodą i każdy wymagałby sprawiedliwego podejścia w takim sensie, że no więcej niż skwitowania dwoma słowami. Doskonale. W takim razie, proszę panów, ja bardzo cieszę się na tę czerwcową premierę tegoroczną. Może uda się do państwa... To ja może zaproszę państwa na 18 czerwca, bo jeszcze nie padła. No nie padła. 18 czerwca, godzina 18, więc łatwo zapamiętać premiera spektaklu Roberta, Marcina Partyki, Michała Rudzińskiego i Łukasza Czuja w wykonaniu aktorów Teatru Modrzyski z udziałem zespołu muzycznego na żywo pod kierownictwem Damiana Zybera. Premiera spektaklu Vaudeville Liegnitz albo Ostatnia noc Republiki Weimarskiej. Dzień później debata ma się odbyć, to już króciutko. No tak, bo rzeczywiście pomogła nam bardzo Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, dając grant na ten projekt. No i jakby oni wymagali czegoś oryginalnego, no i stąd razem z naszym partnerem niemieckim wymyśliliśmy debatę wokół spektaklu, ale dotyczącą tematu teatru i kabaretu po przejęciu władzy przez nazistów, nie? Tak jest. Już powolutku przenosimy się do drugiej części wydania Trójki pod Księżycem. Sprawdźmy, czy udało nam się już połączyć z Gdańskiem. Halo? Halo, halo. Dobry wieczór. Cześć, Romek. Proszę. Cześć, Jacku, cześć, witaj. Panowie się znają. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, tak. Pan dyrektor Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor wspominany już Opery Bałtyckiej, słuchał nas? Niestety dopiero teraz się udało mi połączyć, ponieważ jestem prosto po próbie generalnej, więc rozumiemy. Dopiero mogłem się podłączyć, a jeszcze trzeba było sobie zrobić wieczorną kawę, żeby móc porozmawiać o tej porze. Więc chciałam tylko, więc nie wiem skąd to więc, ale chciałam tylko powiedzieć panu dyrektorowi, że sporo mówiliśmy o muzyczności naszego współczesnego teatru. Tutaj omawialiśmy Vaudeville, ale wspomniałam też operetkę, która niedawno miała swoją premierę w Operze Bałtyckiej, że coś jest na rzeczy, że chcemy chodzić do tego typu teatru. Może rzeczywiście potrzebna jest nam chwila odpoczynku od tych najtrudniejszych, najbardziej bolesnych i strasznych tematów. Także bardzo dziękuję panom. Pan dziękuję bardzo. Dyrektor, dziękuję tobie, dziękuję państwu. Dyrektor Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy Jacek Głąb i pan kierownik literacki, autor sztuk, czyli dramatopisarz Robert Urbański byli naszymi gośćmi. Do zobaczenia w Legnicy. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia, ja też się wybieram. 18 o godzinie 18. No cóż, niespodzianka. W takim razie spotkamy się, mam nadzieję, w Legnicy. Pan dyrektor Romuald Wicza-Pokoński będzie wypełniał, chociaż nie samodzielnie, tę część drugą tego wydania Trójki pod Księżycem. A to wydanie nazywa się Pomiędzy, bo różne właśnie takie sytuacje pomiędzy wyłuskujemy i no, zorientowaliśmy się, że właściwie funkcjonujemy, żyjemy w takim świecie zawieszonym pomiędzy. To jeszcze będzie piosenka jedna, która spuentuje nasze spotkanie z Legnicą i już zaczynamy rozmawiać o tym, co w Gdańsku. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles! You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye. My liebe Herr, farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. The continent of Europe is so wide, mein Herr. Not only up and down, but side to side, mein Herr. I couldn't ever cross it if I'd tried, mein Herr. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bye, bye, mein liebe Herr, farewell, mein liebe Herr. Was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr, auf Wiedersehen, mein Herr. Es war sehr gut, mein Herr, und vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr, ach, lebe wohl, mein Herr. Du sollst mich nie mehr sehen, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr, vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr. And bye-bye, bye-bye, mein lieber Herr. Farewell, mein lieber Herr, it was a fine affair. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me. You're better without me. No właśnie, za 7 minut pierwsza. To 2 czerwca jest, Trójka pod Księżycem. Połączyliśmy się z Gdańskiem. Naszym gościem jest dyrektor Opery Bałtyckiej. Coś tam się dzieje. Bloczki jakieś. Romuald Wicza-Pokoński. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Mm-hmm. No i co? Będziemy zapowiadać teraz premierę właśnie w Gdańsku i to właśnie już jutro. Stąd padło hasło próba generalna. Ja tylko jeszcze może dodam, że słuchają nas państwo, pani Mirosława i pan Nikifor. Nikt więcej. O, może jeszcze ktoś do nas dołączył. Bardzo proszę. Jeszcze przedstawię raz ekipę. Wraz ze mną Grażyna Oczkowska i Dariusz Pieruk. Panie dyrektorze, proszę mieć tę przyjemność i podać tytuł premiery. Zapraszam na spektakl Rigoletto 3 czerwca w Operze Bałtyckiej o godzinie 19:00. Czyli Giuseppe Verdi w pełnej swojej krasie ze spektaklem Rigoletto. Doskonale. Zaprosimy... Czyli historia błazna królewskiego. No i poniekąd pod tytuł, czyż nie? Zaraz o tym porozmawiamy. Dodajmy, że zaprosiliśmy także do rozmowy maestro pana Jarosława Szemeta, ale to będziemy próbowali niebawem z nim się połączyć. Rigoletto. No, mam wrażenie, że bardzo ciekawa jest też historia. Historia libretta. Libretta Rigoletta. Nie jest to najłatwiejsze po powiedzeniu, bo tutaj nastąpił, panie dyrektorze, taki rodzaj transferu z teatru dramatycznego do opery ze sprawą właśnie Verdiego, bo praźródło jest literackie. Zanim, uwaga, Victor Hugo stworzył teatralną postać błazna, on nazywał się Tribulet, tak? Wykreował postać Quasimoda w katedrze Marii Panny w Paryżu. Czyli inaczej mówiąc, mamy do dyspozycji w tej całej historii libretta dwa teksty literackie. Z jednej strony to Król się bawi, tak? Victora Hugo sztuka, zresztą ocenzurowana, bo strasznie się nie podobało, że o królu mówi się tak nie najpochlebniej. A i katedra Marii Panny w Paryżu, czyli dzwonnik z Notre Dame. Katedra Marii Panny to rok 1831, a Król się bawi 32. No i co łączy te dwa teksty literackie? Właśnie postać. Postać w jednym przypadku, w przypadku sztuki Król się bawi owego błazna, a w przypadku powieści dzwonnika Quasimodo. I on, te dwie postaci są do siebie podobne w jakimś sensie, bo są ułomne, bo są inne. Czy pan dyrektor wyciągał z tego typu koincydencji literackich jakieś wnioski? Tak, dla mnie ważne było sięgnięcie do tych pierwowzorów, a czy zwłaszcza do Król się bawi i tego, co Victor Hugo wtedy już próbował przekazać. No, Rigoletto powstaje zgoła 30 lat później, tak. I również też miał swoje problemy z cenzurą. Trochę właśnie ze względu na to, że ciągle ta postać księcia kuła w oczy. Ale jeżeli chodzi o tę ułomność postaci głównej, Rigoletto, dla mnie, dla nas, bo tutaj współreżyseruję razem z Tomaszem Podsiadłym, to jest też taka trochę nowość dla mnie, że robimy to zespół w zespół. Mm-hmm. Ale jak gdyby to, co było ważne, to też to, żeby to piętno fizyczne, które jest w postaci Rigoletto, bo że jest to postać z garbem, dla nas gdzieś istotniejszy jest ten jego, powiedzmy sobie, pewien garb moralny. Nie? Znaczy w sensie to, że on no nienawidzi świata, który go otacza, znaczy nienawidzi go, oskarżając go o właśnie wszystkie swoje nieszczęścia, widząc te powody swojej ułomności w postępowaniu innych, a nie tylko w swoich. działaniach. Także tutaj dwuznaczność działania w postaci Rigoletto i też tego, co później, szczególnie w naszej literaturze, mieliśmy pod postacią gęb, masek, trochę nawiązując do Gombrowicza. Mamy taką sytuację, że zresztą akurat Verdi to bardzo w sposób skuteczny oddaje również też i w muzyce to odzieranie tej postaci z tych masek, które są trochę jak gdyby tarczami, trochę takim powodem do pewnego chronienia swojego, znaczy chronienia siebie czy swojego ja, ale te maski pękają, one są zdzierane i mamy taki właśnie moment w postaci tej głównej, czyli w Rigoletto, że w pewnym momencie widzimy go pod tym względem całkowicie